بسم الله الرحمن الرحيم سوره الحجر د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره پنځم نمبر نه مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره یوسف نا اپا نزول کې ده سلور پنځوستم دی سورت کې ير ور کوي مجرمانو تا په عذاب د مخکینو قومونو دیو پنځو قومونو چې هغه الله دنیا کې تباہ کړیو دا غي ذکر کوي زمونږ استاد شو د وعظ او نصیحت د پاره اته آیاتونو کې دلایل عقلیه دي او پنځه واقعیات الله ذکر کوي د انبیاء علیهم السلام ور د قوم د لوط علیه السلام د اصحاب الایکا د شعیب علیه السلام قوم او اصحاب الحجر او د صالح علیه السلام قوم او المقتسمین المستهزئین هغه چې لارې تقسیم کړې وي او انبیاء پورې خنداګانې به کولې. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام مرا الله د دې په مراد او معنا باندې خپويږي. تلک آیات الکتاب د آیاتونو د کتاب دی و قران مبین او قران د واضح او ښکار کتاب. ربما يود الذين كفروا دیر کرتا ارمان بکوی مینا بساتی هغه کسان چې کافر دي لو کانوا مسلمین هاي ارمان او کاش چې دای مسلمانان وې. ور آیات مبارکه کې سوچ کوي بعض اهل علم دې حدیث ذکر کړي چې مؤمنان ګناهګاران به په جهنم کې د کافرو سره وي نو کافر ولا پیغور ورکی وای تاسو باندې والله عبادت کول امو خدلات او عزا او منات او د نور عبادت کولو نو تاسو لدی یو الله عبادت څه فائدہ درکا تاسو هم مون سره دی اور کیي ای پیغور غونتی باور کی لذا الله رحمت به په جوش کې راشي حکم بو کی چې د چا په زړه کې زړه بر ایمان دې د اور نه را بار کړي نو بس په جهنم کې وپاتې نشي مگر هغه څوک چې هغه قران بن کړي چې هغه مشرک او کافرو لږه کله دا کافر دي ته وګوري وی ربما یود الذین دیر کارتا ارمان بکوی هغه کسان چې کافر دی لو کانو مسلمین کاش چې دی مسلمانان و یو رس خو بد دی اور نه راوته و ځکه مؤمن کده ملکونو گنہگار دی خطول مرد ته اور نشتا کافر و همیشه په اور کی وی دیو جن غره د اباز مسلمانانو یو خبره کوي وای د دې مسلمان نه خو کافر خو د نه خو هندو خه ده زموږ دي فقها دا خبره د کفر شمیرلې وای په دې سره کافر کی مسلمان کډه رم ګناهګار ده خو کافر ته خکیدې نشي ځکه کافر کډه رم نیک عمل ده او ډېر په لین دین کې صفا ستره ده خوابا می شعور کی ام مومن اگر چی مومن دی او ډیر بد اخلاقی دی او گنده معاملات دی خو یو زل بد اور نروزی. مفتی کفایت اللہ سے رحمت اللہ تعالی علیہ مثال ذکر کرے وی دا نیکمل کافر مثال دا سی دے لکه یو ریل گاڑ دی خکولی خکولی ڈبی دی سہولیت پکشتا خو انجن پکی نشتا نو لاسیا پکې د لوري یو بدر له خې ملاویږي خو منځلې مقصود ته بن رسي. ادم مسلمان ګناهګار مثال داسې دی چې اورل گاډې دې داغې ډبی مبي ارس خراب دي سسولت پکې نشتا خدا د چینجړ پکې شتا نو که هر څنګه یې منځلې مقصود ته ورسېږي. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم پریک ددوی یا کلو چې خوراک کئ اذا کفار وی پریده چې خوراک کئ ويتمتعوا او مزي اخلي فائده حاصلې ويلههم الامل او غافل کړي دي دیلر او دوک دو امیدونو. زرهم یاکلوا ویتمتعوا پریزی دا کافر یاکلوا چی خوراک کئی ویتمتعوا فائدہ حاصلی ویلههم الامل او غافل کری دی دوی لر لولو امیدون دو دنیا. ورد قرآن آغا تفسیر معتبر دے چی کم دا اللہ رسول او دی دین مشرانو منتکڑے د پیغور کې عالم دی مدرسې دا او د تبلیغ په مشرانو کې دی. دا یو ځل زو پروګرام ته بوتله ناغوي زمون روس ماسکو ته تشکیل شوی ویل دی سړی را سره ملاو شو وی وی چې راځه تفسیر لیکم د قران ما خوشاله شو او عالم کې هغه ملحد وی به موږ له دا خلک ګورا ستنګ وای چاله وی موضوع کا چاله وی روزو نیسا الله و ذرهم یاکلوا ویتمتعوا بګی خبره وای دې د آیات تفسیر کو وای فرېګې د خوراک سکاک کای مزله سره راغواړي اتر ولوي چې روزو نیسا وګوره دا د آیات لفظی معنی دا خو کدا تفسیر کې چې فرېګې ځا نو دی باندې تفسیر باندې سره کافر کیږي. ذرهم فرېګ دې دوی یاکلوا چې خوراک کای ویتمتعو او فائدہ حاصلی د دنیا د سیزنونا ویلههم الاملو غافل کری دی دیتا اگدوگ دو امیدنو. مرگ تا یو رس پاتی دا او دی دستنو دریو سو کالو سوچ کئی اگد امید دا د سړی خیرت خرابی. دلتا علماء یو حدیث ذکر کرے وی سلور خبری دا د انسان د بد نصیبی نه خدا. یو جمود العین سترګې اوچی دی اډوخ کته غرزی کینا بالکل جاړی نه د الله دی یاره نا. بل زړه سخره اډو چرته قبر خیرت رایات نشو درې مقدوق دو میدونه کای عمر یو ورځ او یو غنټه او سلغون ته پاتې نه اده د سونو کالو منسوبی جوړی. سلورم هرس د په دنیا بس د په ډیرو لوخه دی وای چې یو کارخانه ور پسې بلا بلې پسې بلا یو کندې ک د سرو ضروره ک شې دی وای بلا زیرو جن علماء لیکلی وی اول د دې امت نجات په دوه سيزونو ملاو پسو باندې وای نجا اول هذه الامه باليقين والزهد د دې امت اول یې سي ته نجات ملاو اې دا الله په وادو یقینو د دنیا نبی منیو دا دنیا فانی ګڼلا او اخر امت په دوه سيزونو هلاکیږي او بخل بلکل فرضی زکاة مال خیراتم نور کئی دویم پوک دوک دو می دونو بانی. حسن بصری رحم اللہ وی کم سڑے چو می دونو گدھئی نو عمل بے ناکار کی عمل کے بے ناکار والی رازی. فسوف یعلمون زرد چدئی بپوہشی وما اهلكنا من قريه او نو هلاك کړه مونږ اس یو خار او کلیوالا الا ولها كتاب معلوم مگر دی خار والو د پار لیکو معلوم او مقرر ما تسبق من امت نړوان لیکيږي سي امت اجل ها د خپل نيټينا و ما يستاخرون او نرستو کیږي. وقالوا اذا كافر يا ايها الذي اي هاغا كسا نزل عليه الذكر چرا نازل کړي شوی د پای قران انك لمجنون بيشکه خامخاتا سخلي ونيي ځکه موږ ایمان ترابلي ا د پلار نیکه د دین نه مومن کې لو ما تاتینا بالملائکه لو ما تاتینا بالملائکه تم خیر او شپې دې سمک شو کوی وتی اولی راتل نکې تم موږ ته په ملائکه سرا موږ ته ملائکه راولا چې گواهیو کی د صحت د هغه دین چې تاسو راوړې ان كنت من الصادقين کشریت درشتینونا مانو نزل الملائکه نرالی گمگا ملائک الا بالحق مگر پا حق سرا پا عذاب سرا حق نا مراد یا دیدے کی عذاب دے نرالی گمگا ملائک الا بالحق مگر پا عذاب سرا یا حق نا مراد وحیدہ نرالی گمگا ملائک مگر پا حق وحی سرا وما کانو اذا منظرین نبی دی پا دغا وقت کے چه دی تا بگن انتظار اکڑیشی انا بیشک منگا انا نحنو بیشک منگا نزلنا الذکرا من وحی را لگلی کاغ جلی دا او که خفی دا که قرآن دے او که سنت دے و انا لہو لحافظون او بیشک منگ د دې د پارا خامخا د حفاظت کوونکو نه یو. ولقد ارسلنا علی د دې دین حفاظت پخپل لاسو کې اغسته کا قران دی او حدیث دی سمره دروخ کچا جوړ کړي نګور داسی رجال په دې امت کېشتا چې هغه دروخ خبرې د پیغمبر د خبرو نه لري کړي دي ادا ګره کفارم تعریف کړي کافرم لیکلي چې دی مسلمانانو د زرګونو خلکو تاریخ په دماغو کې ښه د خپل نبی د حدیثو د حفاظت لپاره د تاسما او رجال وي زرګونو خلک دي هر محدث داغه حال داغه دماغو کې پروتو چې دی دې کې سفر کړي د داسې ژوند تیر کړي دا رښتینی او دا دروغجنو نو د زرګونو خلکو احوال د دې امت په زړونو دماغو کې پراته دي د خپل نبی د حدیثو د حفاظت د پاره او ای بس طالب خلکړي چې دا حدیث د دا متن لري وګوره دې کې دا فلانی جمله د پیغمبر نه ده دا سي د خلکو خبرې د نبی د خبرو نه جدا کړي یو خبره محفوظه ده زکه د حفاظت ذمہواری چاله سکه غسته. ولقد ارسلنا من قبلك او بشکر علی گلی موږ تاسو نه مخکي انبیاء علیهم السلام فی شیع الاولین پډلو ډمبنو کې ومایاتیهم من رسول نبرات لو غوی ته سی او پیغمبر الا کانوا به یستهزئون مگر او دای چې دې پیغمبر پورې ټوکې به کولې کذالک دارنګ نسلکو د نسلکو دا زمیر یا قران تراجه دې ا دې شرک دا وردن نکو مونږ دا شرک او دا ټوکې یا دا قران فی قلوب المجرمین پزړونو د مجرمانو کې لا یؤمنون به د ایمان نساتی په دې قران وقد خلت سنت الاولین ابشکا تیر شوید طریقه د عذاب دړم بنو او کار مګې وسپېږه ولو فتحنا عليهم بابا کرا کولاو کوم په دوی یو دروازه من السماء د اسمان د طرفنا اے د اسمان یو دروازه دی کافرو ترا کولاو کو فزولو فيه يعرجون نشیدای پاره کی برابر خاتون کی بیام خبر نمنی بیام دای خبر نمنی لکه سوره تور ځان سرایات لیکي سرور سلو ختم د دې آیات تایید ده او سوره بنی اسرائیل لیکي لقالو نخام خوای بدوی انما سکرت بسوارنا دای بوی بیشکا بنکړیشیو نظرونه زمونگا اے د اسمان دروازه کولاو کو ادای پکې بر وروم خیجی نو چیکته را کوس کو نو حبیب انکار وکای دای بوی زمونږ نظر بندی شوی وا انما سکرت بسوارنا بنکړیشیو زمونږ نظرونه بل نحن قوم مسحورون بلکی مونگا یو قوم یو چی جادو را بانے کڑے شویو بیام دا خبر دی تسلیمینا ولقد جعلنا فی السماء بروجن ابیشک پیدا کڑی دی مونگ پاسمان کی بروجن غٹ غٹ سوری وزیناها للناظرین او خایست کړه مود اسمان د دنیا لناظرین د پار د کتونکو اے بروج غټو غټو ستورو ته وای اباز وی دا منازل د شمس او قمر دی اباز وی بروج نه مراد اغا آسمانی قلی دی چې ملائک پاره کې پیرا ورکای بعد علماء تدبیق د بین القولین کړي وی بروج غټ سوری دی او دا غټ سوری محلات دی اپا دی که ملائک پیرا ورکئی وحفظناها حفاظت کڑے مونگ دا اسمان من کل شیطان الرجیم دا هر شیطان رٹلی شوینا الا من استرق السمعا مگر آسوک چه پت غوگونی سی اے پت غوگیونیو دا ملائکو خبرو تا فَأَتْبَعُهُ شِحَابٌ مُبِين نوار پسیشی داغ پس شغلخ کار دور گورا دی آیات کی وی پت غوگنی سی شیاطین دا ملائکو خبرو تا او سور شعراء کی وی انهم عن السمع لمعزولون آیات دې د سوره شعراء ویدا شیطانان د وقی خودونا خبرو د ملائکو تا لمعزولون خامخا منکړي شوی دي وګوره اشکال راغسو پوښو به بیا دلته وی پټ وګ نیسی اسوره شعراء آیات دے وَإِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ دَيْدَ غَقِّ خُدُونَ مَنَكْرِ شِوِي دِي ندلتا وَي غَقْنِي سِيَلتا وَي مَنَكْرِ شِوِي اگر دا خبر یاد لرئی دا بزمون سوره شعراء کم پکار رازی اے ملائک دو کسم خبری کئی پخبل منز کے امور تکوینیه الله د چا د مرګ او د ژوند او د چا د صحت او بیماری فیصله کوي نو دا دی ملائکو ته د وحی په ذری معلوم شي نو دی ملائکو ته شیطانان په دی وریزو کې دا وریزو کې ملائک دی په فضا کې ملائک دی نو دا شیاطین ورته پټ وګونی شي نو کله نیمګړی خبره واوري کله سروټ کراشي د خبره اورېدو نمخ کی هلاک شي اي کسی فلانه به مړکی دنیا کې ودا سکار کیږي دته امور تکوینیه وای نو دا خبره دا شیاطین دغه کاهنانو نجومیانو تر ورسی نا خبره خدا اسمان حق خبره نا غوی دا سی وکی نو ریشا غشانو شی نو بیا کټول مر دروغ وای نا غ دروغ خلق منی و اجتیاد منی شی چی فلانی وقت کی خبره کړی و او رشتیا ختلی و پوشو ای دی خبره پانه یو دا وحی چی پیغمبرانو تا وحی کی لکه زمو پیغمبر تا با قرآن و سنت نازلی دل نو دا وحی دا کیدو پا وقت کی شیاطین غگ نشینی وی نو آیات دا سوره شعرا کی وی انہم عن السمع لمعزولون چی پیغمبر تا وحی کی گی نو دای دا وقت کی خودون منشوی دی وقت دا سی پیرا ولانای دا ملائکو چی شیاطین غگ نشکی خوی یو دا وحی نا علاوہ نور دا امور تکوینی یو خبری دی ناغی تا کلا ازمائشن دی غگ کی دی نو کلا خو سروٹ کراشی او دی پی مڑشی او کلا سا نمگڑ خبر رو رسائی نو بیا دا آغا یو رشتیا خبری دا وجنه چی اسمانی خبر روی دی طول عمر دروخ په دنیا کې وای د الله د حبیب نن ته پوښوي کله خدا کاهنان رښتیا خبره کوي د الله حبیب ورته وي هغه د حدیث ته وای کله چې الله یو حکم اسمان کې صادر کی نو دا سی شور شي لکه زنجیر چې فرش ته راغورځي دا ملائک د هیبت د وجه نبی خود شي جبرئیل علیه السلام ته پته ولګي چې الله دا فیصله کړي نوم اسمان شپاگم دا ستر دا اسمان دنیا پوری خبر رو رسی بیا پا دی اوریزو که ملائک دی دوی تا خبر رو رسی و دا اللہ حبیبی دا شیاطین دا سی دیو بل لپاس او دری کی دیگو تو لو گو رہے نو دا خبر واو ری سروٹ کراشی اکل دا آغی دا سوزیدو نمخ کی خبر رو رسی نو دا رشتیا چی وی دا خبر را تختولی شیاطینو او دی کاهن او نجومی ته غوږ کیږي ا دغه د وجه نه ټول عمر بیا دروغ وي او خلک تسلیم وي سو په شوبای په دې تفصیل باندې الا من استرق السمع مگر هغه څوک چې پټ هوګیونیو فاتبعه شهاب مبین نو ورپسې شي دا پس شغل د ورخکارا ادا شغله کلزمه کې لمراشي نو شیطان ګوره دا سي شیطان پسې شغله پرو وښتا اخن ګلوې ودا د شهید نو شغله وښتي د غیر الله ګور د غیر الله په عبادت اخته کو راغله شغله د چا پسې و شیطان پی وښتو کلزمه کې تر ورسي دیو دې شهید نو شغله وښتي والارض مددناها ازمکا مددناها خورکڑی دا منگا غرولی دا منگا والقینا فیها رواسیا ای خودی دی منگ پدی که غرونا وانبتنا فیها اور ازرکن کڑی دی منگ پدی که من کل شیع موزون دا هر یوشینا موزون ای مقصود موزون ان پا مانا دا مقصوب انده پا مانا دا معدود ده او دا غشمیر الله ته معلوم ده وجعلنا لكم فيها معائشه پیدا کړی مې تاسو لپاره د زمکه کې اسباب د معیشت د بر نګور دا مقرر دي سوق دکان کې سوق سکي سوق سکي تقسیم د معیشتم په تقدیر شوه وجعلنا لكم فيها معائشه او پیدا کړی دی مونږ تاسو له دې زمکه کې اسباب د معیشت و من واسوک مم پیدا کړی لستم له برازقین چې نه ای تاسو غیل رزق ورکونکي نوکران دی غلامان او خادمان دی او ګور زند سر دی زناور دی داغه د رزق مالک وې تنه اغیت رزق ورکولو علی الله دے و ام من شی نشته یوشه الا عندنا مگر زمون سر خزائنه خزانی داغی دی دا هر شی دا الله سره خزانی ني و ما ننزله امونگا نرالی گدا الا بقدر معلوم مگر پاندازی معلوم سرا اور دا ارس خزانی دسترگو خزانی دی دا سینا چو یر خزانا کی کمی راغلے اوس برسوک چی پیدا کی گنو یو یو استرگوی دسترگو خزانی دی دا غگنو خزانی دی دا اولاد خزانی دی خو بقدر معلوم الله دنیا ترالی کی چې څومره ضرورت وي. علما لیکلي وي یو وخت دنیا کې د پټرول ضرورت نو لوغون ته به د بازي بیمارو د خارخ د پاره وي ډېر په تکلیف پیدا کېدل چې ضرورت شو اوس د پټرول سمندر رويستو ا دې وي را ساينس راغلي او تجربه او کدا مخ کې نفراتو او ضرورت نو دا خو زده پیدا نه کړ وي ګیس رووتو ایر دنیا ترکیو که سائنس دا دا مخ که نپروتو و جون که ضرورت نو نو اللہ نو ریستو اجی کل ضرورت پیدا شو نو اللہ یو گیس دزمکی نرویستو او اغا نلوگی کئی نتکلیف دیو طول رزی بلوا و ام من شین نشتی سیو شی الا عندنا خزائنو بو مگر مون سر داغی خزانی دی وما ننزله نرعليكم دا الا بقدر معلوم مگر فاندازي معلوم سرا وارسلنا الرياح اوراليكم هواغاني لواقها پورتكون کی وريز لرا فانزلنا من السماء ماء فانزلنا من السماء ماء نراورو دبر طرف نوب فاسقيناكم نسكو داوب پتاسو وما انتم له بخازنين او نيتا سديو بول رجم كون کی وفاظت كون کی وإنا لنحن او بشك خام خامنگا نحي جند کول کو ونميت امر کول کو وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وارثون په معنا د الباقون له وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اے الباقون بعد فناء الخلق مونږ به باقیو د دې مخلوقاتو د فنا نه پس پدې ټولو به فنا راځي یو ذات د الله دې چې فنا نه مستثنا ده ولقد علمنا المستقدمين منكم بيشك في جنوم روان دکی دن کی منکم دتا سنا ولقد علمنا المستاخرين او بيشك في جنوم رستو کی دن کی اے مستقدمین او مستاخرین نسوک مراد دی چی وی پی جنو او اللہ منتم ددی توفیق را کی چه مستقدمینو کی شو او مستاخرینو کی نشو لبعضی علماء لیکلی مستقدمین سوک دی پیدائش کی اولو او مستاخرین آغا سوک دی چه لا پیدا ندی رستو و پیدا کی داد دی پا تفسیر کی او قولو اداد بعضی سلف و امام قطادا و اکرمن من قول لے یو قول داده مستقدمین دا مړ دي چې په خارو کې دفن دي او مستاخرین ژوندو ته وي دا د ابن عباس رضی الله عنهما قول له یا مستقدمین چا ته وي دریم قول داو د امام مجاهد چې کم دا الله د حبیب امت مخ کې تیر شوه مخ کې امتونو ته مستقدمین وایي او مستاخرین د الله د حبیب امت ته یا باز علماء او مستقدمین روان لیکي دن کی پتواعت او خیر کینی اے د ټولو نړوان د جمعات ته مخ کې راځي درس ته مخ کې راځي صف کې پړومبي کې ولاړ دي تکبیری اولاد یې نزي او مستاخرین هغه چاته وای چې په ګناه او شر کې رستو پاتې دي یا مستقدمین سوکو د جنگ په صفونو کې مخ کې دي او مستاخرین پکې رستو دي. دارنګي د مس په صف کې مخ کې د مستقدمین او مستاخرین رستو دي. وګوره د مخ کې صف ډېر لوی اجر او ثواب وي. نو کې اورز در نلاړو خپل ورځ وای وختي بر اعظم یره دا ډومبه صف بمنم اخه طرف بمنم ډومبي صف ثوابم ډېر دی او د خي طرف ثوابم ډېر دی ځکه دی خي طرف باندې الله او ملائک الله پر رحمت را لېږي ملائک ورته دعاګانې کوي. اباز خدا سي مون ناپوه هي بازي مسلمانان وختي راغلي فال ته دروازه سره ناس دي نو راغله مخ کې دي خوشب کې به ضرور نورستو دي رستا وختي راتلو څه फायदा وکړه وختي راتل خدي د پاره چې سفر اگیر کې وګوره د صف اول ډېر لوی اجر دی. اول وخت کې چې څوک مسترازي ا د امام سره بالکل نږدې ولاړ دی دا څومره لوی اجر دی. بیشک پی جن مونږوان لیکي دن کی دتا سنا ولکد علمنا المستغفرين او پی جن رست کی دن کی وان ربک بیشک رفستا هو يحشرهم او راجم کی دوی رزد قیامت تا انه حکیم علیم بیشک د الله خاوند حکمتونو دی او په هغه ولقد خلقنا الانسان وبشك في داكړو موږ انسان من سلسوال دوچې خټینا سلسوال وای اتوین الیابس وچا خټا چې دا سي ټنګاره کوي आवाज کوي من حما اند تورنا مسنون د خمبر شوینا مسنون دې ته وای چې تغیر پکې راشي ا بدوی پکې راشي نو دا ال را دي چې خټه خمبر شي من سلسوالن د اوچي ټنګي دن کې خټینا من حما اند تورنا مسنون د بدګوی دار خمبر شوینا والجان خلقناه او نکد پیریانو پیدا کړو مونگا من قبلو مخکد پیدا کولو د انسان نا من نار السموم د اور سخ گرم نا سبو مسل کی گرم هوا توي الريح الحاره نمرات داده وی سموم ستوی نار اللہ دخان لها اغا اور توی چی لگے پکینی من نار سموم دور خالصنا دور گرمنا او دی الجان کی د سلف و اختلاف ده چی دا خود پیریانو نکونو دا شیطان یاده ای که نبل سوک ده نو حسن بصری هم الله وی دول اول جان نه مراد ابلیس ته عادت جان زکه وی چې دسترګو نه پټ ده. نو د حسن بصری هم الله قول له چې دا جان ابلیس ته اواز نور سلف وی چې الجان د پیریانو نکده خدا د ابلیس نه علاوه او وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ يَاد کا وخت چې فرمایلی استاد رب للملائکه ملائکو تا انی خالق بشک ز پیدا کونکم بشرن یو بنی آدم لرا من سلسال د وچ ټنګی دن کی خټینا من حما اند تورنا مسنون د خمبر شوینا فاذا سویته کرے چې برابر کم ونفخت فیه من روحی او پوکوام پاغ کی دخل روح نا روح یو جسم لطویف ده او نفس او روح دوارا اسمو ندی ده مسمى واحد ده پارا ونفخت فیه من روحی پوکوام پد کی دخل روح نا فقعو له ساجدین نشید لر سجدک انکی فسجد الملائکت سجدکڑ و ملائک کلهم اجمعون طول پا اتفاق إلا إبليس مگر شیطان نو کړي ابا انکار کړو ایکو نما ساجدین دا چی شی دے سرد سجدی کونکو نا قال الله فرمایلیو یا ابلیس و شیطان مالک سشوی تالرا تالرا اللہ تکون مع الساجدین دا چی نشوی تا د سجدی کونکو نا قال شیطان ویلیو لم اکن نیمز لأسجد لبشرن چه زدی سجده و کمیو بنی آدم تا خلقتهو چه دا پیدا کرده ده من سلسوانین دا وچی تنگی دون کی خطینا من حمائن دا توری دا مسنون دا خمبی رشوینا قال اللہ فرمالیو فخرج منها دا منها زمیر ستراجی ده اے من السماوات اوزا دا دی اسمانونونا یا منها من جنت عدن اوزاد دی جنت عدن یا منها من جملت الملائکا اوزاد دی ٹولی دا ملائکونا دی اسمانونو دا جنتنا فإنک رجیم بیشکت رٹ لشوے وإن علیک اللعنتا ابیشک پتاوان لعنت وی زمائل آئیو من دین دا رزی دا قیامت پوری قال شیطان ویلیو ربی رب زما فانزرنی ما تا محلت راکا آئیل آئیو میو باسور دا رزی پوری چی خلق با پکی کبرن را پور تکڑیشی قال فإنک من المنظرین اللہ فرمائیلیو بیشک تی دا محلت در کڑو شونا الى یوم الوقت المعلوم دا ورز دا وقت معلوم پوری چنم بیش پیلی دا قال شیطان ویلی ربی رب زما بما اغویتنی زما دی قسموی پا سبب دا اغی چی زد گمراکم او زد بیلارکم لأزینن لهم خامخا گناہونا بخیستکم دی بنی آدم تا فی الارض پزمکا کی نگر دی گناہ خیستکی انیکی در تبد اخکار کئی اگنے خیستکڑی اور آدم علیہ السلام تے دا آغاون نسو شجرت الخل هل ادلکم علا شجرت الخل و ملک لا یبلا نو دے گناہ خیستکی او نیکی در تا بدخ کارکی خیستکوم با گناہ ندوی تا پزمکا کی ولا اغوی انہم اجمعین اخامخا گمراکوم بدوی ٹول اللہ عبادک منہم المخلصین مگر بندگان ستا دوین خالص کڑی شوی ای بانی میں شیطان وی وس نرسی گی ایک رسو خبری دی اپا شریعت کسو کارو ندی چی شیطان نا پی سڑے اخلاصی گی یو اخلاص تے مخلصوی دو سر دو اسنو گر دور تاتیار مخ کے نا غرزولے اللہ دی پا مونگو تاسو کم پخبل رحم او کرم اخلاص پیدا کی شیطان د مخ کې نه د دیروان د هتیار غرزولې چې په دای مینه چلی الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان استاد دوینا خالص کړی شوی په دای می وس نه چلیږي او دا څوک دی چې الله ته خالص عبادت کوي ریا پکې نشتا هر عمل د الله د پاره کوي نم گٹھلی پاکی مقصد ننے قال اللہ فرمائلیو هذا صراط علی مستقیم ویدا لار دمات نیغا اے مرجعکم کلکم علی ویدا ٹول واپس کی دل مات دی ادا ٹول لار پا مالا او دادا سے دے لکا سوک چالوئی ویلار دی پمادا رازی بچاتا احازا دا اخلاص سراتن علی علی فمانا د الیا لا رضا ما ثنی ان عبادی بیشک بندگان زما لیس لک علیہم سلطان نشت دستا پاوی سزور و قوت د گمراہ کولو الا من اتبعک من الغاوین مگر آسوک شروان دی تا پسید سرکشانونا اور آیات تا سوچ کوئی زما پا بندگانو دیو زور نشتا و دا اللہ دیر بندگان دیو دا انبیاءو نبغیر خو نور بلسوک معصوم دی گناہن نشتا نسنگ و این عبادی لیس لکا علیہم سلطانو اے سڑے پا اشکال پوئیشی نوالا پا جواب پوئی اے دلتا و ایزا ما پا بندگانو دی سو قوت دا گمراکولو نشتا دا انبیاء علیہ السلام نا بغیر دا اللہ سمرا نیکان او کاملین بندگان دی نا غی گناہ کبائرم کئی سو غائرم کئی ندایات سمانا شوا ندیدی کیو جواب داو لیس لہو سلطان علا قلوبهم دا غی پزڑونو دا دزور نچلی گی یا علا موضع ایمانهم دی ایمان زی زلده نو پاغی زور نچلی دی پدا سی گناہ کی نشی چولے چی داغی ندی بیا توبہ دی نو باسی نو دا دی دا اللہ خصوصی بندگان چیوی گناہ سوغیرہ کبی ربم کی خوشیطان پی زور نشی لرلے چی پشرک کی واچے لکن آیات تفسیر سورہ نحل کرے اگر ایور پسی سورت دی پسی سلم نمبر آیات گورئی د سوره نحل چې د آیات وضاحت درته مخې تشي انما غور آیات ننن مې کوي انه ليس له سلطان بشک دا شیطان چې دې نشته د دل رسوزور او غلبا او قدرت عل الذين امنوا په هغه کسانو چې ایمان وروړې وعلى ربهم يتوكلون او غيب خپل رب ته ما دو بر وسکاي انما سلطانه بشك زور او غلبد على الذين فاك صادوا يتولونه جدا شيطان په دوستي نيوله والذين هم به مشركون او غ خلق چي غي په سبب د شيطان مشرکان دي دې کې ګوره سلطان نه مراد آغا غلبا او قوت د شرک دی د الله بندگان په شرک کې نشي واقع کولی اگر چې بنده ده او د انبیاو نه بغیر نور څوک معصومین ني نو ګناه به کیږي خو په شرک او کفر کې نشي واقع کولی ان عبادی بشک بندگان زما لیس له لیس لکا علیہم سلطان نشت دستا پاغوی سزور و قوت الا من اتباک من الغاوین مگر آسوک چراوان شوی دیتا پسید سرکشانونا و ان جہنم بیشک جہنم لموعدهم اجمعین خامخا وادد دوید دٹولو لها سبعت و ابواب ددی جہنم و دروازی دی اے دا جنت تا دروازی دی آو دا جہنم و دروازی دی داغی او دروازہ پا دی تی بار سیوالا چی آغی تب بی حساب خلق جنت تزی اللہ دے پکی مونگو تا سمراو دی دا جنت سو دروازی دی بھائی ات دروازی دی او شکر با سی روجم دا و یو رویو دروازی تباب الرئیان وی درو جدارو نبغیر بفدی دروازه بل سوکن دن نکیگی چونکه روجا پا گرمائی کی دیر دتن دیوی نو دیکی با کس ما کسم مشروبات وی د جنت مشروبات وی نو دیتو دروازو کی یو دروازا اغی تباب باب الرئیان وی اغیبانی با تشروع جدار وردن نکی گی الله دې زموږ استاد او روجه روجه کی ځکه دا الله پیغمبر وای وای بازي سړې روجه کی ورته تشه لوګه او تندې پیلاو شو دا ټول رس کنځ لیکه ویګه خبره وای روجه او ټول رس په کنځلو ته رشوا ټول رس په جنگونو په درو ته رشوا وګوره روجه کی اکنځلې سم خشېده او روجه په ولې خرابې ایا ځل یو کس را لوي وی بډای مور به ته کاف لګی دي نو وی جنگ لبار روزي ویګه په خبره پاش وی چې دای ته کافی کیږي کنا نو روزا کې به جنگونه پرزورې نه کې چې بډای ته کاف نه نازه د خونګور پسې راو وتا ا جنگ یو کو بیا په پړدہ کې لړاو د شو اوبای نو دا ته کاف ودی د پړدې چې تا خوب لګ پړدې زې شو کړي الله دې زموږ روزا روزا کی انا باب الریان باندې سړې وردن نکی دغره د جهنم یو دروازه کا مشوزه کا به حساب وسوک جهنم ته الله نو وردن نکی ادا د الله کرم او عدل له لها سبعه ابواب د دې جهنم و دروازې دي او دا طبقات دي دروازې ګور علماء لیکلي دا سې دي په لو ګور لاندې دا داغې د باندې دا بیا د پاس دا پټول لاندې نه پوړې کې به منافقان وي د دې جهنم وو دروازې لیکل باب منهم دار دروازې د دوی نه جزء مقسوم یا وډل به تقسیم کړي شوی امام ترمذی په سنن ترمذی کې وایي وی پدی دروازو کی او دروازه چا د فارلا لمن صلى سيفه على امتي چې چا زما د امت پسې تور راېسته او نا حق وجني او دې قتل ځکه دې امت سره هر چا خپل برخه خواري کړي په هر صدای کې خدای چې هر صدای وال خپل حالات مخلي او غنور د دې نظر نه پټ دي دی وجنه دې امت به صبر شو حدا وي باب لمن صلى السيف على امتي ويو دروازه د اغه چا د فارا دا چې همت پسې نا حق تور راغسته او دوی په قتلې ان المتقين بشك فرزگار او تقوا دار في جنات و عيون جنتون و اوچینو کی بئی الہ العالمین بدئی تا پرز دا قیامت وئی او دخولوها وردن شیدی جنتون تا بسلام تاسو دار کس معافتون نب سی سالم وئی یا پتاسو سلام با چول شویوی آمینین پا امن و امان بئی دا هر یرنا و نزعنا ما فی صدورهم رو بواسو آغا چی پسینو د دی جنتیانو کی دی من غلن د سکینی او خبکاننا اخوانا نرون بی علا سرور متقابلین اپا پالنگونو تختونو بیو بلتا مخامخ ناسوی لا امسم فیها نسوابن نبرسی گی دیتا پدی کس استڑے والے وما هم منها بمخرجین او نبدوی د دې جنت نره استدی شوی وی نبی عبادی خبر ورکه زما حبیب زما بندگانو تھا انی ان الغفور الرحیم چې بشک از چیم ز ډیر بخون کې او مهربان زما دا بندگان خبر کا ازما د لوی بخنه خبردار ورتور کا دیو جن علماء لیکلی وای ک مومن تا پته لګی چې د الله سور رحمت ده نو هیڅوک بم نا امید نشي نب عبادی خبر ورک زما بندگانو تا انی چې بشک از ان الغفور ز ډیر بخون کې الرحیم و مهربان و ان عذابی و بشک عذاب زما هو العذاب العلیم اغا عذاب دی دردناک. ونبئهم خبردار ورکدویتا عن دوی فی ابراهیم فبارد بالمنو دی ابراهیم علیہ السلام کی اذ دخلوا علیہ کلچ وردن نشیو دا ملمان فی ابراهیم علیہ السلام دا سڑو پا شکل کی فقالوا نویلو دوی سلاما سلام ویمونگ سلام قال ابراهيم عليه السلام ورت فرمایلو ان منكم وجلون بشكم خود تاسو نو يريدو او يريدن کیو موږ درته خوراک او اسکاک ته هار کو تاسو خوراینا لکه زموږ د تکلیف د پار راغلی اي قالو ملائک ورتزان سرغن کو لا توجل يريغما ان نبشرك بیشک مون زیر درکو تھا تا بی غلام علیم فبچی پو حسرا. قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلیو ابشرتمونی آیتا سو زیر راکو ایماتا علا امسنی الکبرو سرد دین چر سیدن دیماتا بڑاوالے فبیمت بشیرون فکم یوشی تا سماتا زیر راکو ای قالو بشرناک بالحق ویلیو ملائکو زیر درکو پا حقو پا یقین سرا فلا تکم من القانتوین نمکی گدناو میدنا. قال ابراہیم علیہ السلام فرمائیلیو ومن یقنتو نناو میدکیگی من رحمت ربی ہی در رحمت دخبل ربنا اللہ الدالو مگر گمراہان. ذکر دا اللہ دا رحمت نناو میدی گمراہی دا کفرم تی جوڑی گی. قال فما خطبکم ایوہ المرسلون. قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلیو فما خطبکم ایوہ المرسلون صد شان ستاسو صد حال ستاسو اے رالی گلو شو ملائکو. قالو ویلیو ملائکو انا ارسلنا بیشک مرالی گلی شویو الى قوم مجرمین دا پار دا حلاکت دا قوم مجرمانو الا آل لوتن مگر تابدار دلوت علیہ السلام انا لمنجوهم بیشک مو خامخا نجات ور کدوی تاج مہین ٹولو تا اللم راتہو. دیکھیں مفسرین یو اشکال ذکر کرے التوی الا آل لوت ابیا وی اللم راتہو وی دا خود یو مستثنا من ہو ندو استثنا گانشوی ادا خود رستی نی ابا اشکال لتوجو کوئی اِلَّا آلَ لُوت ابیاوی اِلَّمْ رَأَتَهُ دا خود یو مستثنا منہو ندو استثنا گانشوی ادا خود رستی ندی. نو جواب علماء دا کڑے چه دا دا مستثنا نا استثنا دا دا مستثنا منہو نا استثنا نا دا ناغ اشکال رانغ اِلَّمْ رَأَتَهُ مَگر بی بی دا غوی قدرنا انداز کړی د مونږه انها لمن الغابرین بشکدا خامخا د باقی پات کی دن کو نه د عذاب کې. فلما جاء آل لوط المرسلون کله چراغلو آل د لوط علی السلام تدار علی گلی شی ملائک. قال لوط علی السلام فرمایلو انکم قوم منکرون بشکای تاسو یو قوم ناشنا. قالوا ویلو دوی بل جئنا کابل کرا تر کڑی مونتا تھا بما پاغس کانو فیه یمترون چی دی دی پاغی کی شک کون کی. و آتینا کبل حق اور آتل مکڑی تاسو تپا حق سرا و انا لسوادقون او بیشک من خام خارشتی نیو فاسر بی اہلک نبوزدہ تابدار خلی بقطع من الليل فيويسي او ټوکړه کې د شپې نه. وتبع ادوارهم او ورپسې شد دوی پسې روان شد دوی پسې ته رستو رستو ځا دا ټول د ځان نه مخکې کا ولا يلتفت منكم احد رستو دین ګوري تاسو نه یو تا ومدو لاړ شي حيث تؤمرون کمزه لچتا سوله حکم کی دی شي وقدوینا الیه ذالک الامر قدوینا پمانا د اوحینا دے وحی کڑی و مونگا غویتا ذالک الامر د دی کارو د دی فی سلی ان دا برہا اولائی دا چی جرد دی خلکو مقتوع مصبحین کٹ بکڑی شی پا وقت سبا کے سباب ابت بدوی عذاب راسی وجاء اهل المدینه راغلی ودا خار والا یستبشرون خوشالی کولی چر دلوت علیہ السلام کور ته خیسه سره جوانان راغلی ادی دا غید بیزتی او به حرمتی په نیت رال قال لوت علیہ السلام فرمایلی انها اولاد فی بیشک دا زما ملمان دی فلا تفضحون نما مشر بندك وي واتقوا الله ذا الله نويري غي ولا تخزون او ما امر سواك وي قالوا ويلو دي كافرو اولم ننهك عن العالمين آیا مونگ تا منکڑه نه ده مخلوقاتونا چه زمونگ و زمونگ ده غلط کار پا منز کی رکاوت بن جوڑه گی قال لوط علیہ السلام فرمایلیو هاولاء بناتی دا د قوم دا زنانا چې پشان د لونو زما دی نو دا حلال دی تاسو ته ان کنتم فاعلین کایي تاسو نکاح کون کی ان کنتم فاعلین نو د ان شرطیه جواب محذوف ان کنتم فاعلین فهو خیر لکم کتا سو دوی سره نکای شرعی کوي نو دا درتا وردا دای په خپل نشکی ا د خپل ګناهونو په مستی کیو لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون اے الله تخپل حبیب ډیر محبوب دی نو دا غی پا عمر قسم خونلے نو لعمرو کا مبتداوا او خبر دیدے کی محذوف دے لعمرو کا قسمی او یمینی خام خاستا عمر دی زما قسموی قسم دستا پجون انہم زمیر دا نبی علیہ السلام قوم قریشو تراجی دے بیشک دوی دا قریش لفی سکرتهم یعمهون پنشخ پلک حیران دی یاد انہم زمیر دی قوم لوط تراجے دی لعمرو کا قسم دستا پا عمر انہم چی بیشک دوی دا قوم دلوط علیہ السلام لفی سکرتهم یعمهون پنشخ پلک حیران و پریشانو دا ولا پته نو چې بس د نیو وخت مراغله فاخذتهم صيحه رانی ولو دوی لرا هغه hebat نا کی چغي مشرقين په وخت نور خطو کې ورمخ کی وی چې ان دابر هاولای مقطوع مصبحين سبا چې راخیږي نو جړ به پری کیږي عدل توی مشرقین ما اشکال مانے پوچھوئی کنا مصبحین خو سبا توی و مشرقین ورختو توی ندلتا علماء تدبیق کرے وی اول دا عذاب دا دا سبا را خطو سر شورو شو ابس دنور خطو پور خبر ختم شویوا ندادی دے کی انتحاد عذاب ذکر کا علتِ ابتدا ذکر کرنے وا دلتِ انتحا ذکر کا علتِ ابتدا وا رانی ولی او دویل رہے بتنا کی چغی مشرقین پا وخدن ورختو کی فجعلنا آلیہا نگرزول امونگا پور تا طرف ددی خلقو ددی خارونو صاف لہا لاند طرف وامترنا علیہم حجارتن او باران می ورولیو پدوی د کانو من سجین د ٹکر کنا ان فی ذالک بیشک پدیکی لآیات للمتوسمین خام خانشانات او دلائل دی دا اللہ دا قدرت للمتوسمین دا متوسمین علماء گنی مانا گانی کری دی لِلنَّاظِرِينَ مَا نَمْدَا دَ پَارَ دَ کَتُنْكُو اَمُتَوَسِّمِينَ مُعْتَبِرِينَ تَمْوَي دَ پَارَ دَ عِبْرَتْ حَاسِلَ اُنْكُو ادا پا مانا دَ سرازی دَ پَارَ دَ فِكر کَوْنْكُو مرازی لِلْمُتَوَسِّمِينَ دَ پَارَ دَ فِكر کَوْنْكُو ادا پا مانا دَ مُتَفَرِّسِينَ مرازی د فراست والو د پارا ور بعضی مؤمنان ته الله فراست ورکی اغه ګور دي ته علم غیب نه وای وای او یریګه د فراست د مؤمن نه الله عادته یو بصیرت ورکړې وی او علامه حافظ ابن قیم کتاب الروح کې او مدارج السالکین کی ددی دیر واقعات ذکر کری بعضی صحابو تا سکرال لو غلط نظر اکڑے ہو ناغوی تاسو کی او کس راشی او پسترگو کی د زنا اثرات خکاری ناغور توی وحی کی گی زبولی پیغمبر نپسو وحی کی دا فراستو دو امامان جلیلان ناستو و یو سڑے پا دروازی را دن نشو دا حرم نو یو وی چی دا دا لوحارای کار کئی ابل وی چی دا دا ترکانای کار کئی دیتا فراست دا ایمه کرام ہوئی نو یو کس ور پاسی دو اگوی جوارو که دو دوارو حال معلوم کم ناکس نے تپوس کو آغوی او ما دے لوہارے کار کو لغوز بے ترکاڑای شروع کرے امام شافی رحمت اللہ علیہ وی دے چامل مشرع ناصری و تڑی را مل مسیح کولا دے چی بکتل نو فراست دے امام داوی جدا سڑے بخیل لے ہا حیرانو جدا ما فراست کوئی جی بخیل لے ادے غما لدا سی عرص کئی نو ایجی رخصتی دو ورطے دماغ اسورلی رو باس آغو ورطے آغو دیو خوڑا کنا بل مستیا ولا پسورلای کی هر کوله آی خوشحال شوې پاسې کار نو آی مود دین سره کارو وی اس به کار کوي خو چې فراست به غلط او نه خطو دا د مؤمن یو فراست وی ان فی ذالک لآیات للمتوسمین ان فی ذالک لآیات للمتوسمین دې ته د مؤمن فراست وی او دا علامہ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی کتاب ہے السیاست الشرعیہ وید عمر رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی سوکچاو جلو قاتل لارا کے پروت مقتول پروت دا قاتل پتہ نہ لگے دا دیر امیر المومنین خفشو چی عدل فاروقی دیوی امڑی دی لارو کی پراتی بے انتہا پریشانشو وې سورې پسې او ماشوم چا غرزول او ماشوم راوا غوستو ایو ګډای لیور کوی بیت المال نه بدر تار سره ملاوی کی د تربیت کوا ا دغه وخت کې وی اوس په د قاتل پته لګی دي د فراست د امیر المؤمنین وای وی اوس هغه کم قاتل بار کی زه پریشان هم نو اوس په پته لګی نا ګډای نه ته پوس کولو چې دی بچی سره څوک داسې مینه محبت کوي بیر دلته یو کور دی اغی کی او زنانا دا او آور سر دیر امینا محبت کئی ما تا وی چی راولا ہے نامیر المومنین تور راو آغستا کور تا وردن نشد آنسواری کور او زنانا تا وی حلو آیا شاو یعنی تور بیدر پس روڑی ناغي ورته وي چې دغه شان چلو دا مونږه رسوک ملمو او د نیت خراب شو ما سره نور زنو په چاړه میواله او بار می ورو ورسولو ریسه مغه ته ونوي ځکه خپل حیا بچ کولا دا جوړی چې درنده برازي او ته باغه وجنې دا خود امیر المومنین فراست وی ویوس تا قاتل پتاو لگی دا دیت ہوئی دا مومن فراست ان فی ذالک لآیات للمتوسمین یقیناً پدی کی خامخا نشانات دی دا پار دا اقل مندو دا فکر کونکو و انہا او بیشک دا حلاک شوی خارونا د قوم د لوط علیہ السلام لب سبیل مقیم خامخادی پلا رواز حکیم ان فی ذلک بیشک پدی کی لایت للمؤمنین خامخا عبرت و نشان دا د پارد مؤمنانو و ان کان اصحاب الایکت لظالمین وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ أَبَيْشَكَ وَخَاوَنْ دَانْ دَ جَنْغَ يَوْ دَ بَرْ ظَالِمَانْ أَيْكَ دَا گَنُ اُنُو تَوَي چِلْتَ يَوْ بَنْ غُنْتِوِي مُرَاد تِ قَوْمْ دَ شُعِبَ لَيْهِ السَّلَامِ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ نُوِنْتِقَامَ غَسْتِو مُنْ دَا غُوِينَا وَإِنَّهُمَا لَبِهِمَا بِمُبِينَ ابیشک دا دوار قومنا خام خادی پلا رواز حکی ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین ابیشک دا دروغ نسبت کرو خاوندانو دا حجر مقام المرسلین پیغمبرانو تا دا اصحاب الحجر نا دا صالح علیہ السلام قوم مراد دے سمودیان چورتوئی مخ کې ګره اصحاب الایکا ذکر کل نوس د اصحاب الحجر ذکر کای او ایکا ستا وی جماعت الشجر چې دونو یو ګړ بوټی وی او حجر په ګړو معناګانو راځي لغوي معنا سره ګور حجر حجر الکعبه تم وای دا حتیم ته حجر وای دا د بیت الله شریف پر نالی طرف له چکم زیده او خلق ورنه نوځي نفل پکې کوي حجر الکعبه زکه دا د کعبه نه د عیسی بار کړی شوی دا حجر عقل تم وای عقل ته حجر زکه وای ان فی ذلک الفی ذالک قسم لذی حجر اے لذی عقل عقل تا حجر زکوی دا سڑے دا نارواو بی حیائیو نمونی کئی او حجر دا سمودیانو دی زیتا ہوئی دا ازمکا دا بین الحجاز و الشام دا اللہ حبیب چی تبوک تتلو ندا دا مکیو دا تبوک پا دی منس کے دا او د مدینی منوری او د تبوک په دې منځ کې دا دیتہ مدائن سواله وای دیتہ دیار سمود وای ادا الله حبیب په جڑا جڑا تیر شو سر مبارک پټ کو او سرلی تی زکا ابي وی تیرې گئی مد دی خلقو پکلی مگر چې جړې جاړې او د الله حبیب ورغلی او خوې ګور دی کوینه به وبنس کړي بازي په وڑا غلیو نو حکم یو کوې دا او بتوی کوي او دا اونم ارتاو کوي بشک د دروغ نسبت کړي او خاندانو د هجر مقام المرسلین پیغمبرانو تا واتینهما یاتنا ورکړو مو دوی تخپل دلائل فکانو عنها معرضین و دای دا غی نه مخړون کی ور آیات نه ول الان کې قران کې خود سمودیان یو معجزه د چو خوا او هغه د ګټ نه الله رښتیا و نو آیات نه جمع ولې ذکر کا قران خو یو معجزه ذکر کړي چې هغه معجزه د سو د ناقی و چې د ګټ نه وروته عدل ته وی واته نه هم آیات نه مونږ ورته خپل دلایل او معجزات ورکړو نو بازی وی دا یو او خوا خو پا گنو موجزو مشتمل آوا یو خوگور دا گٹی نا رووت دا یو موجز آوا اچی رووت نو لنگش و دا بلا موجز آوا دریم دم را غٹ آوا چی دا دی سر نوری او خان مشابه نوی اصلورم دم را پیو پکی چه ټول خلق تکافی کې دل نذیته آیات نه پدی اعتبار باندې وای اواز مفسرین وای احتمال دام ده چې د حضرت صالح علی السلام د دین علاوه نورې معجزې وي او قران دا یو ذکر کړي ورکړیو مونږه وی تا آیات نه معجزات او دلائل زمونږه فکانو عنها معرضین و ایدا غینا مخ ګرځون کی وکانو ینحتون من الجبال و دای چې تراشلو ته گل به د غرون بیوتن کورونا امینین پامنو امانو د الله د عذابنا یا په امنو د کورونو درا ورزیدونا ځکه دومره مضبوطو کانی او غر کی سوري کړیو او ځان ته لوی لوی بنگلی جوړې کړی وی فاخذت هم الشیحتو رانی ولی ادویل رحبتنا کی چغی مصبحین پا وقت سبا کی فما اغنا عنهم نیس فائدن ورکڑی دویتا ما کانو یکسبون اغچو دی کسبکو ان کی مالون گٹلیو او مضبوطی مضبوطی قلاغانیوی غرونو کی کورونا جوڑ کڑیو او یو ډیر لوی قوت او خویس فائده ورنکا وما خلقنا السماوات والارض او ندی پیدا کړی مونږ اسمانونه او زمکه وما بینهما اغه چی دی پمند دې دواړو کې الا بالحق مگر د حق د سرګندې دود پارا وان الساعه بیشک قیامت لاتیه راتلون کې نه اے حبیبا او اے مخاطبینو قیامت رازی فصفح صفل جمیل نو مخوالو د کافرنا مخړول خیستا اے د پختنی او تپوسی او زیشتا فصفح صفل جمیل مخت واړوا د دې کافرو د دین د دشمنانو نا مخړول خیستا ان ربک بیشک رفستا هو الخلاق العلیم دا رفستا پیدا کونکی او پوه دے ولقد آتیناک او بیشک درکړی دی مون حبیب تاسو تا سبع من المثانی و دا آیاتونو نا چې مکرر مکرر لسته شي والقرآن العظیم او قرآن عظیم الشان د دې په تفسیر کې علماو ګڼ اقوال ذکر کړي خو یو قول په کې راجح ده اگر چې نور قولونه د سلف او دین عام په خپل ځای درستی په دې سبع المثانی کې د علماو اختلاف ده نو گن صحابوی چی مراد تی سور فاتحہ دا ذکر دا بار بار پا ہر رکات کے مکرری گی او پا ہر مسکے دا یو قول دی کتاب دویم دا دی چی دین آغا وو اگدو سورتون مراد دی سور بقرال عمران نساء و مائدہ نام و عراف او انفال او توبه چې دواړه یو ځای کې درېم قول دا دی چې دین ټول قران مراد دی المثانی القرآن كله لك الله کتاب متشابه مثانيا دام د باز سلف قول له ادي ته مثانی زکوي چې خبرونه او قصص پکې بار بار مکرريږي سلورم قول دا وې د سبه مثانین اقسام د قران مراد دي قران کې تقریبا داوو قسمونه دي امر ده نهی ده بشارت ده او انذار ده ضرب الامثال دي او نعمتونه ذکر کوي و انباء قرون او هم د پخوانو قومونو پیړو ذکر کوي خدا اول قول چون کې احادیث صحیح او باندې ثابت ده نو د سبع من المثانی والقران العظیم نه قران دینه سوره فاتحه مراد ده لا تمدن عینیکا موګ د واسترګ مبارک استا الا ما غستا متعنا به چې فائدہ ورکړي مونږ په هغه سرا ازواج منهم اغا جوڑو جوڑو تدزوینا ازواج منهم اغا جوڑو جوڑو تدزوینا ولا تحزن عليهم او مغم جنیگا پدوی کی ایمان نراڑی واخفز راکوس کا جناحک وزرخبل للمؤمنین د پار د مؤمنانو مؤمنانو ته د رحمت اغه نظر را راټیټ کا او وزر د رحمت ورته را کوش کا و اذا ازواج منهم نمراسری بعض خلک جوړو جوړی په نعمتونو کې لکه د مالدارو جوړی دي باز د باز نمانداري کی اوچتوي نو ازواج منهم جوړو جوړو تدوینا وقل فرمایا اني انا النذير المبين بشک از چیم ز ير در کون کی خکار کما انزلنا علی المقتسمین لکه څنګه موږ عذاب را لګلو مقتسمین یا اغلاری چی تقسیم کړي وي لار تقسیمون کی سوکو د شعیب علیہ السلام قوم بلارو کې ناستو خلق به د شعیب علیہ السلام نه متنفر کول یا مراد تی قریش د حج په موسم کې به بلارو کې ناستل د مختلفو اطرافو نه به خلق د الله د کور حج تراتل نای به د پیغمبر نه متنفر کول لکه څنګه چې می عذاب را لګلو په تقسیمونکو باندې چې لارې تقسیم کړي وي چې خلق دی ایمان او د دین نسکی متنفر کی یا مقتسمین قسم خورونکو ته وایي د ګور دین بیا څوک مراد دي د شعیب د حضرت صالح علی السلام قوم ته مراد دي قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله سوره نمل کې در سره روان دي آیات دې یو کم پنځوستم دای قسمونه خړلې وینن د شپې او په صالح علی السلام مملک او قتل او به یاد مختصمین نه مراد چې د قسم په معنا شي مراد تی مشرکان لی لکه سوره نحل آیاتو گوری اتم دیرشم و اقسمو باللہ جہد ایمانهم دا مشرکان قسمون خریپا اللہ مضبوط قسمون اور اتم دیرشم آیات دی سوره نحل کی دوی قسمون ذکر کئی و اقسمو باللہ جہد ایمانهم لا یبعث اللہ من یموت قسمون اخری مشرکان پا اللہ مضبوط قسمون وی راپورت بنکی اللہ غجمڑ کری دی دیکی قسمون خروالن مشرکان مراد دی یا قسمونه چا خوړلی اوس درته سوره ابراهیم کې تیر شول اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لكم من زوال لکه څنګه چې مون عذاب را لېګلې او په قسم خوړونکو الذين هاكسان جعل القران عزين چې ګرځولې د قران ټوکړي ټوکړي تقسیم کړې دی وې دا حق دی دا باطل دی ادا سحر دی دا جادو دی فوربک نو قسم دی وی پرستا لنسالنهم اجمعين چې خامخا تپوس بو کود دی ټولنا اې د خپل وحدانیت او د دین تپوس پته کو اما دا غس بارک کانو یعملون چې دای کوم عمل کوي فصدع بما تؤمر نو سرغن کا هغه چتا ته حکم کې دی شي صفا صفا بیان کا سودع اصل کې علما او لیکري دي ته وای یو سودع الزجاجه شیشه دی کانی تراوا چولا او زری زری شوا نو دلته وی داسې بیانو کا چې حق او باطل جدا جدا شي فصدع بما تؤمر سرغن کا صفا صفا بیان کا چتا سوته حبیب حکم کی دیشی قران او وحی صفا صفا خلق لو خیا واعرض عن المشرکین مخو غرز ود مشرکانو نا انا کفینا کل مستهزئین بیشک مونگ کافیو ستا پا دی مقابل کی دی ٹوکو کونکو تا انا کفینا کا بیشک کافیو منتالرا المستهزئین پا مقابلی دی ٹوکو کونکو کی چتاسو پوری ٹوکی کئی قرآن پوری ٹوکی کئی الذین داغ خلق دی اجعلون مع اللہ چی دی مکرر وید اللہ سر الہن آخر معبود و مددگار بل فسوف یعلمون زرد چی پوہ بشدوی ولقد نعلم بیشک پوہی گمونگا انک بیشکت چی حبیبا یدوی قو صدرک تنگی گی سین مبارک استا بما یقولون په هغه چې دی وای دی د شرک خبرې کوي اتاسو پورې د خندا خبرې کوي نو ستاسو سینه د خفقان تنګيږي فسبح بحمد ربک نو سبحان الله وایا والحمد لله وایا پاکی بیان او سرد صفات بیانولو درفستانه وکو من الساجدین او شد مسکون کونا د دې د دې بد اورد په وخت کې سبحان الله والحمدلله وایا او مسکوا وعبد ربک عبادت او بندگی کوا د خپل رب حتا یاتیک الیقین تر دې چې راشیتا ته یقین شه چې مرګ دې ګور دې آیات کې دا وي تر مرګ بعد الله عبادت او بندگی کې ا بند داسې حال ته نرسېږي چې ګنې بندګيري دې د نساقت شي تر مرګ د الله عبادت وکې دان چې څو وخت پورې ګنې او شو بس تا نور معاف شو عبادت چاته معاف کیږي نه چې رمز ورته معاف شو او روزه ورته معاف شو ابس فلانی تا او دس معاف ده دا په خوا ګره داسي زموږ د یاداش وخت کې داسي به یو سره به ګرځېدو نو به کلمه ورته خلکو به ادارې سیدل دی او ملنګ دی نو بیا د سموج به کول وي د تپیر سه به او دس معاف کړي به دې خبر وای بیا د او د ته موږ معاف چاته به روزه معاف کړه وګوره بنده داسې حال ته نشي رسیدي چې دته دی غنې عبادت معاف شي وګوره دا د هغه غدام تحریف دی د قران وای مسکا وای بس منځونه نه یقین جوړول پکار دی بس چې یقین دی جوړ شو په منځونو روزو سره سکه دا هغه خبره ده چې د قران غلط تفسیر کوي اے مزو کا وای یقین جوړ کا بای یقین یره وې تفلانه کار نه کې وې یقین جوړول پکار دی. دلته یقین نه مراد د الله پیغمبر معنا کړي مرګ او قران خپل معنا کړي سوره مدثر آیات ځان سروري کوي هم سلوي ختم حتا اتان الیقین وې مونږ ته مرګ راغی. عثمان ابن مزون رضی الله عنه وفات شو د الله حبیب راغی اخکلم کو پدې مخ ویم جړلوخ کې پاغه ورو غرزه دي نو د مړي خکولول او قتل په شریعت کې راغلي. ها یو مسله علما ذکر کړي نو ځنی وخت مسله سړی نه ګډه وډه شي. یو د مړي قتل دي یو د فن کې تاخير دي. بعضی خلک ګوره بعضی علاقو کې خلکو خيار وي اینا پته چې خلک مړي ګوري نو چې لس بجې جنازه یې نو نهنی می بجې کټ راوېستو په جنازې پورې خلکو وکړو. اګه داسې کتلې چې جنازه وشو او اوس یو ګنټه پروت دی خلک کی ګوري نو پدې کتو تاخير راځي. دا فقها او دا منع کړي څه پوښوي په خبره. اګه داسې نو دا مړ ټول ګوري دا لا غسل نه ټول ولا ګوري غسل ورکو کور کې ولا ټول ګوري. د مړی قتل شتا خو په کتو په دفن کې تاخير راځي ځکه چې جنازه وشو نو نور ارسه د شریعت برابر قبر تیار دی جنازه وشو نور سره یې ساره تر دې پورې فقهاو لیکلي وایي چې جنا تکبیرونه لاړوي اله گزرالم یو تکبیر می په سلورو کې راګیر کو ادری را نه لاړ دی زبې څنګه راګرځم چې امام سلام وګرځو نو زبوب الله اکبر الله اکبر الله اکبر ازر زر وسلام وګرځو ځکه زما دا جنازه له درسته د جمړې او چتکړې نه کې یو ګیل او چتکو روانه کو نو بیا ځاسه لګي سپويږي په خبره باندې اوس به خخای نو کدا سي د مړي کتلې چې جنازه او شو ا خلک ولا په قطار کې ودرېدو اوس یو ګنټه خلک دینو دا قتل ناروا دي تاخير فی دفن نازي اګنا ویلی اندازې له کتلې چې بای دمرا وخت کې غسل کفن قبر تیاری ایو ګنټه مخکې راويست نیما ګنټه مخکې راويست نو بیا که سو ګوري نو د الله حبیب عثمان ابن مزون رضی الله عنه وکټو په دې مخ خکل کو اوی جړلوخ کې پیرو غرزه دي وی اما عثمان فقد جاءه الیقین ویدته خو یقین راغه ګوره پیغمبر دی یقین معنا سکه مرګ دا نه چې موږ بکه غو ترغه به کې چې یقین دی جوړ دی اج یقین دی جوړ شو بل بیا کور کې کېنا اروجی ترغه دی چې یقین دی جوړ دی وعبد ربک حتا یاتیک الیقین ګوره دا خپل پیغمبر ته وای دیو جن حافظ ابن قیم مدارج السالکین کې وای وای کچا دا عقیده ولرلا چې او سړی په عبادت کې دی مرتبه ته رسیږي چې بس روزه او مزه دا ور تمام شول دا په اتفاق کافر کیږي سکی په اتفاق ده کافر شو ځکه خپل حبیب ته وی وعبد ربک حتا یاتیک الیقین عبادت او بندگی کو د خپل رب حتا یاتیک الیقین تر دې چې تا ته یقیني شې راشي چې هغه مرګ ده ادی په وګوره مرګ ته یقین وي اته د ټولې دنیا دا ډاکټران دا ذمہاری در کولې شي چې ته به سبا پورې ژوندې تاسو راو دا ټول قوتونو او ټول اسباب واله تعالی وي سبا پورې وګوره دنیا شکیده او مرګ یقیني دي شکیده پارا سور باندې او یقین د پارا یقین د شک په مرتبه کې نه ده د دنیا ژوند شکیده کنه ده د ټولې دنیا ډاکټرانو او طبابانو ته نشي ویلې چې تب تر سبا پورې تب تر سبا پورې نو ګورو د دنیا ژوند شکی دی هیڅ پته نه لګي او مرګ ته یقیني ویلې یقیني شه د شک په مرتبه کې نه ده شک د پارا سورم باندې دی او د یقین د پارا ډومنډ نشتا.